زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سَنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان

عوض میں برکھا کرتے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ جدائی کی وہ دور جا سوز گھڑیاں جدائی کی وہ دور جا سوز گھڑیاں مٹے ہجر رنجو ملال مدینہ مٹے ہجر رنجو ملال مدینہ دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا مجھے کو دشت جبال مدینہ دکھا مجھے کو دشت جبال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ مدینے پہنچ کر کے ہو جا مولا مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا میری جان فدا ہے جمال مدینہ میری جان فدا ہے جمال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ مجھے چل مدینہ کا مجدہ سنا دو مجھے چل مدینہ کا مجدہ سنا دو مجھے چل مدینہ کا مجدہ سنا دو کرم یا شہ خوش خصال مدینہ کرم یا شہ خوش خصال مدینہ کرم یا شہ خوش خصال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا الہی دکھا دے جمال مدینہ ہو بہر رضا ختم لمحات فرقت ہو بہر رضا ختم لمحات فرقت ہو بہر رضا ختم لمحات فرقت میسر ہو مجھ کو وصال مدینہ میسر ہو مجھ کو وصال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ غم عشق سرور خدایا عطا کر غم عشق سرور خدایا عطا کر مجھے عزیز طفیل بلال مدینہ مجھے عزیز طفیل بلال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال خدا محمد ہمارے دلوں سے خدا محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے معطر ہے سب سے منور، معطر ہے سب سے منور، معطر ہے سب سے منور، نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ، نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال سبھی پار گئے ہیں اسی در سے میں بھی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے ویر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ نوالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، الہی دکھا دے جمالِ مدینہ، قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا پار، قدم چوم کے سر پہ رکھ لینا پار، قدم چوم کے سر پہ رکھ لینا پار، قدم چوم کے سر پہ رکھ لینا پار، قدم چوم کے سر پہ رکھ لینا تار، قدم چوم کے سر پہ رکھ لینا تار، نظر آئے کرنو نہال مدینہ، نظر آئے کرنو نہال مدینہ، کرم سے پورا سوال مدینہ، کرم سے گو پورا سوال مدینہ، لاگی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليك يا رسول اللہ، وس وسلم عليك يا حبيب الله. تمام اسرائیل بھائی میرے ساتھ مل کر باواز میں درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علی یا اب بلا لیجئے نام مدینہ، اب بلا لیجئے نام مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے نام مدینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، اب بلا دیجئے نا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے حج مدینہ مجھ کو آقا مدینے بلانا حسرت دل کی ساری طالبہ او سو داتا قصد طالبہ میرے داتا قصد طالبہ میرے مرشد کا قصد طالبہ سب پانی باؤ اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب بلا دیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مدینہ مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مدینہ جب گیرے میرا لاشا جھوم کر جب گیرے میرا لاشا کاملے بلکہ شاہ اے مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ المدد تاجدار مدینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدت سے میرے دل ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ اور آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلا مد مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت آقا مجھے مدینے کی دو شفیع امت تلا بلوا کے جام الفا تلا بلوا نبی رحمت شفیع امت نبی شفیع امت آگئے دو ہی

انسان ہے یہ تو قرآن تو میری جان ہے یہ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تھک کے بیٹھے حبیب غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین مدین انشاء اللہ، کفل مدین مدین انشاء اللہ، کفل مدین مدین ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو اتوار کو رات اجتماعی ذکر و نعت منعقد ہوتا ہی ہے، اگر آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج الحمدللہ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہم یہ اجتماعی ذکر و نعت منعقد کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہ مخصوص ایام کی ایک مخصوص برکت ہے، یوں تو کبھی بھی جب چاہیں کسی بھی بزرگ کا کی یاد منا لیں، لیکن مخصوص ایام ہوتے ہیں، دنیا بھر کا ایک نظام بھی ہے کہ جس دن جو واقعہ ہوتا ہے اسی دن اس کی یاد بھی منائی جاتی ہے، پھر اس کا ایک اپنی کشش ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی باہر ہوتی ہے جب اولیاء کرام کس طرح کے ایام منائے جاتے ہیں. تو 22 رجب المرجب یہ مشہور و معروف ہے، اور ایک عرصے سے عاشقان رسول ان کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف نیاز کے اہتمام ہوتے ہیں، اس میں بالخصوص ایک مسلمانوں میں اور ایک رائج ہے کہ جناب ان کے لیے کھیر اور پوری، اور وہ بھی مٹی کے برتن میں جسے کنڈا کہتے ہیں، اس میں ان کی نیاز کی جاتی ہے. اچھی چیز ہے، مسلمانوں میں ایک اچھی چیز کہلاتی ہے، مستحسن ہے اور رائج ہے. تو جب رائج ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی رائج ہے، تو انشاءاللہ آج بھی اجتماعی ذکر و نعت کے اختتام پر انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے نیاز کا اہتمام یہاں کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ کھائیں گے بھی اور اس کی برکتیں بھی لیں گے. یوں تو جزاک اللہ، یوں تو مختلف اوقات میں آپ ان کی سیرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی سیرت یا ان کی کرامات وغیرہ سنتے رہتے ہوں گے. میں نے ابھی خزان العرفان میں کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور اس میں حاشیہ شرح اس کی تفسیر خزان العرفان، اس میں دیکھا تو ایک بڑی پیاری بات نظر آئی سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی پیاری بات نظر آئی. اب یہ چونکہ ماہ مبارک معراج کی یاد دلاتا ہے، ابھی آنے والے جمعے کو ہی سارے عاشقان رسول پکارتے ہوں گے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، اے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش عالم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اجتماع معراج بھی انشاءاللہ یہی عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ عزوجل، اور یہ بھی براہ راست انشاءاللہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا، اور مدنی چینل سے بالکل وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ، خوب برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو اب ہم جس کا دن منا رہے ہیں آج معراج کے معاملے میں، ان کا اپنا ارشاد کیا ہے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے معراج کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ سورہ نجم کی جو آیت نمبر 10 ہے کہ ان پر جو وحی ہوئی وہ وحی ہوئی، پڑھیں آیت، پڑھیں حافظ صاحب آپ آیت پڑھیں گے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اپنے بندے پہ وحی کر دی جو وحی کرنی تھی، جو وحی کرنی تھی وہ کر دی، وحی کر دی، وحی جو نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے تحت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز ارشاد نقل ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معراج کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ الحمدللہ تو ہمارا تو یہ اعتقاد ہے ہی اہل سنت کا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا، اور اتنے قریب ہوئے ہوئے نا قاب قوسین، آئے محافظ قاب قوسین او ادنا، وہ اتنا قریب ہوئے کہ جیسے تیر کمان کے قریب ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب، مفہوم ہے ترجمہ، دو کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور وحی کی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب پر وحی کی، تو اس کے درمیان کو واسطہ نہ تھا، اور یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان اسرار ہے، راز ہے، جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اس میں ایک مدنی پھول ہے کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معراج کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ تھا، ان کی کیا مطلب مدنی سوچ تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ معراج جسم کے ساتھ فرمائی، یہ روح کی معراج نہیں تھی، یہ جسم و روح کی معراج تھی۔ اور انشاءاللہ عزوجل اس پر مدنی چینل پر ہم اب یہ فیضان جعفر صادق کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھیں گے، اب فیضان معراج کا لوگو لگ جائے گا تو وہ چلتا رہے گا، یہ ختم ہوگا تو آقا کا مہینہ کا لگے گا، یہ ختم ہو یہ چلتا رہے گا تو فیضان شب برات، یہ آگے بڑھیں گے تو پھر فیضان رمضان، تو فیضان رمضان میں کبھی فیضان بدر لگے گا 17 رمضان، نہیں تو پہلی رمضان کو تو میرے گھوسے پاک ہے یوم ولادت بھی تو مناتے ہوں، تو موج ہے، موج لگی ہوئی ہے، بزرگوں کے دین آتے ہیں، ایام آتے ہیں، ان کے فیوزہ برکات، وہ جن کے نصیب میں ہے وہ لوٹ رہے ہیں، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد نقل ہے، فرماتے اے فرزند آدم، بڑا ہی پور مغز ہم سب کے لیے، بڑا ہی پور مغز ارشاد ہے یہ، فرماتے اے فرزند آدم، کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے، یہ اس کو تیرے پاس نہ لائے گی، اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی. اس میں اتنا سبق ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز پہ دیکھ, مثال کے طور پر کسی کو آپ نے مالدار دیکھا, اب آدمی غریب ہے, مالدار کو دیکھ کر تو غم زدہ ہو جاتا ہے, تو کسی چیز کے فقدان پر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کا غم نہ کرو کہ تمہارا غم اسے تمہارے پاس لے نہیں آئے, تم غم زدہ ہو جائے گا تو تمہیں مل نہیں جائے گا, ملنا وہی ہے جو تمہارا نصیب ہے. کسی کے پاس حسن زیادہ ہے اور تمہارے پاس حسن کم ہے, کسی کی شہرت زیادہ ہے اور آپ کی شہرت کم ہے, یوں ہی قیاس کرتے چلے جائیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز کم ہے اور کسی کے پاس زیادہ ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے اور اس کے پاس وہ ہے, تو اسے دیکھ کر غم زدہ ہو جانا کہ یار کاش. یقیناً یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا معاملہ دنیاوی معاملے سے ہوگا, کیونکہ دینی معاملے میں تو آدمی یہ رش کرے گا کہ یہ میرے پاس بھی ہو. اگر کس جیسے روایت میں کہ دو ہیں, دو اشخاص ایسے جن کے لیے رشک ہے, مطلب وہاں تو حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں کہ ان کے لیے حسد جائز ہے. آپ بولو کہ حسد کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح غیبت کی جائز صورت ہے, غیبت کی بھی جائز صورت ہے, تو ہے کہ کس صورت میں غیبت جائز ہے؟ جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ فاسق کو مشہور کرو گے لوگ اسے کب پہچانیں گے, اس کی تو غیبت ہی کریں گے. اب کسی نے آ کر آپ سے پوچھا کہ میں فلاں کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں اور آپ اس کو جانتے بھی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ سے اس نے مشورہ مانگا, جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے, درست مشورہ دینا اس پر واجب ہے. یہاں چاپلوسی نہیں چلتی, جب مشورہ مانگا جائے نا, ہم سب کے لیے یہ بھی مدنی پھول ہے کہ جب ہم سے کوئی مشورہ مانگا جائے گا آپ کیا فرماتے ہیں. اب آپ مجھے خوش کرنے کے لیے مشورہ نہ دیں, اسے خوش کرنے کے لیے مشورہ نہ دیں, چاپلوسی کے لیے مشورہ نہ دیں کہ یار میں اس کی رائے کے مطابق مشورہ دوں گا تو اپنی ترقی بن جائے گی, اپنے کو مال و دولت مل جائے گا, کوئی منصب مل جائے گا. نہیں نہیں, جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امین ہے, اب وہ درست مشورہ دے. اگر غلط مشورہ دے گا تو وہ غلط کرے گا, درست مشورہ دے کہ بھائی میرا یہ ذہن ہے. میں نے اس پر غور بھی کیا کہ یہ اتنا اہم, اس وقت جو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اتنی اہم بات ہے. وہ جو مسلمانوں کا ایک انداز ہے قرآن پاک کہ ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں, تو اب باہمی مشورے طے پانے کا مطلب جیسے ابھی ہم یہاں یہ 6, 8, 10, 12 اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں جیسے ابھی بھائی ابھی بیٹھے, اب کسی ایک مشورے کسی ایک موضوع کو لے کر جیسے میں آج حاضر ہوا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذہن الگ ہے, ان کا ذہن الگ ہے, ان کا ذہن الگ ہے, ان سب کا ذہن, ان سب کی سوچ, ان سب کی تعلیم, ان سب کی تربیت اور ان سب کی اپروچز ڈفرینس ہیں. یہ اپروچز کا جو ڈفرینس ہے نا, یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ میں ایک کام کو کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں. اب میں ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا نقطہ نظر میرے سے اتفاق کرے یہ لازمی نہیں ہے, ان کی مینٹلٹی الگ ہے, ان کی مینٹلٹی اپروچز الگ ہیں, ان کی تربیت الگ ہے, ان کی تعلیم الگ ہے, ہر ایک کی صلاحیتیں جدا ہوتی ہیں, سب کی صورت ایک جیسی نہیں ہے تو سب کی عقلیں کہاں سے ایک جیسی ہو جائیں گی. تو ہر ایک کی دیکھنے کا انداز, سوچنے کا انداز, سمجھنے کا انداز سب جدا جدا ہوتا ہے. تو جب اتنے جب یہ چند ذہن جمع ہونا اور اس میں ایک بات رکھی جاتی ہے, تو اب ہر ایک اس کے متعلق جو اس کا معافی ضمیر ہے وہ بیان کرے کہ میرا یہ ذہن ہے, اس میں کسی کا اتفاق ہو جائے گا, ضروری نہیں کہ 10 کے 10 مل کر اختلاف رائے کریں گے, کسی ایک کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, دو کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف رائے سے ہونا چاہیے, یاد رکھیے گا. اب چونکہ فلاں شخص یہ بات لایا اور مجھے فلاں شخص پسند نہیں ہے, تو یہ رائے سے اختلاف نہیں ہوا, یہ شخصیت سے اختلاف ہوا. اختلاف رائے خود لفظ بتاتا ہے کہ میرا اختلاف رائے سے ہوا ہے, شخصیت سے نہیں ہے. شخصیت سے اختلاف کی کیا صورت, کیا وجہ بنتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, نفرت اس کے گناہ سے کرنی چاہیے. اگر گناہ گار سے نفرت کرو گے تو اس کو نیکی کی دعوت کیسے دو گے, اس کو اصلاح کی طرف کیسے بلاؤ گے؟ تو شخصیت سے اختلاف کے معنی, جبکہ سارے عاشقان رسول جمع ہے اور ایک مشورہ ہو رہا ہے, تو رائے سے اختلاف ہونا دوسری بات ہے, اور یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے, اور اس میں اسلام کا حسن ہے کہ رائے سے اختلاف ہوئی ہے پھر اکثریت رائے پر فیصلے ہوتے ہیں. تو بات چلی تھی کہاں سے, حسد, غیبت سے چلی تھی, غیبت کی جائز صورت. ہاں رائے, وہ اس سے مشورہ مانگا, آپ کا مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کروا دوں, تو اب اس وہ جانتا ہے کہ یہ چیٹر ہے, دھوکے باز ہے, اور اس نے مطلب کہ کئیوں کو برباد کیا ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ اس کی وہ برائیاں جن کا وہاں بیان کرنا درست ہے وہ برائیاں بیان کرے گا. یہاں مقصد اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے, اس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے, بلکہ یہاں مقصد کسی مسلمان کو دھوکے سے بچانا ہے. وہاں ایک مسلمان کی خیر خواہ چھپی ہوئی ہے, تو یا کی اس نے غیبت ہی اس کی, لیکن یہ اس کی غیبت جائز ہے کہ یہاں غیبت یا حاجت ہے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کرنا جو اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو بری لگے, اور جس کی بات بیان کی جا رہی ہے وہ معلوم و معین ہو, یعنی معلوم ہو کہ کس کی بات کی جا رہی ہے. تو اب وہ بھی تو بات کی تو اس نے اس کی غیبت ہی ہے, لیکن یہاں غیبت کی جائز صورت موجود ہے. تو ایسی غیبت کی کئی جائز صورتیں بھی اس کتاب غیبت کی تباہ کاریہ میں لکھی ہوئی ہے. اب خالی نعرہ ہی لگاتے رہیں گے یا اس کو دوبارہ پڑھیں گے بھی؟ دوبارہ پڑھیں گے نا, پڑھتے جائیں گے, نعرے بھی لگا دے جائیں گے, غیبت کے خلاف جان انشاءاللہ. تو یہ حسد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ روایت میں لفظ حسد کا لفظ آیا ہے. یہاں شارحین نے لکھا یہاں حسد سے مراد رشک, غبطہ. کس کے لیے رشک ہے یا کس کے لیے یہ صورت ہے؟ وہ جسے اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے, تو اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. دوسری, جسے اللہ نے قرآن پڑھنے کی ایسی توفیق عطا کی کہ وہ دن رات قرآن کی قراءت کرتا, اچھا قرآن پڑھتا ہے, اب اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنا, رش کرنا کہ کاش کہ مجھے بھی ایسا ہی قرآن نصیب ہوتا, میں بھی دن رات اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قرآن کی تلاوت کرتا. تو یہ مستحسن ہے, محمود ہے, اچھا ہے رش کرنا, کرنا چاہیے. تو یہاں جو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے آپ کا فرمان عرض کیا کہ ہم مطلب یہ جو دنیاوی طور پر جو واللہ عالم میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے کیا ان کی مراد ہے, تو ان کا فرمان ہے تو چونکہ یہ ہے نا کہ جو محرومی کی علامت ہے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کی طرف دیکھے, لیکن دین کے معاملے میں اعلیٰ کی طرف دیکھنا یہ خوش بختی ہے, اچھی چیز ہے کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. تو یہاں پر اس چیز کو ملحوظ رکھیں. اور تو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد کہ جو چیز تیرے پاس نہیں, جس چیز کا تیرے آپ کے پاس فقدان ہے, تو کسی اور کے پاس اگر یہ چیز ہے تو اسے دیکھ کر غم زدہ نہ ہو. اب آپ غم زدہ ہو گئے تو کیا یہ غم زدہ ہونا وہ چیز ہمارے پاس لے آئے گا؟ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں قناعت کرے کہ جو اللہ نے دیا اس پر صبر کرے, شکر کرے, اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے تو نے یہ دیا, اگر اس سے نیچے کی طرف لے جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرے. یہاں رہا اس کو جو غم زدہ جو فقدان ہے, اب جس کے پاس ہے اس کے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس پر اتراؤ مت کہ موت اسے تمہارے پاس رہنے نہیں دے گی. تو موت آئے گی, سب ختم ہو جائے گا, مال چلا جائے گا اور منصب چلا جائے گا, یہ سب چیزیں چلی جائیں گی, قبر میں چلے جائیں گے. اگر حسن و جمال لے کر بھی قبر میں گئے تو قبر کے کیڑے مکوڑے حسن و جمال کو چاٹ کھاٹ جائیں گے, تو کیا ہونٹ کھاتے ہیں تو کیڑے مکوڑے گال کھاتے ہیں, رخسار کھاتے ہیں, ناکوں میں چڑھتے ہیں, آنکھیں ابل کر بہ جاتی ہیں قبر کے اندر, جسم گل سڑ جاتے ہیں, سب آپ ہم جانتے سنتے ہیں کہ قبر کی مٹی یہ جسم کو کھا جاتی ہے. ہم جیسے جو لوگ مطلب آپ کو پتا یہ کیا ہے, البتہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. اور بھی کئی ایسے افعال اور اعمال ہیں کہ جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، حافظ بھی اس میں آتا ہے. بہار شریعت میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ کن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. تو ہم ایسے نیک اور اچھے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی وحشت سے بچائے، قبر کا عذاب سے محفوظ فرمائے. تو موت یہ ایک ایسا ایک پیغام ہے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چلے کے ناظرین، جو اگر ہمیں یاد ہو کہ مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور انتہائی حسرت کا وہ وقت ہوتا ہے مردے کے لیے جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے اور اس کی تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں نا، جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور بندہ غور کرے کہ میں قبر میں اکیلا لیٹا ہوں، مجھے ڈال دیا گیا ہے، اور یہ جتنے مجھے یہ دفن کرنے والے تھے سب ایک ایک کر کے چلے گیا، میں قبر میں اکیلا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد قبر ہلے گی، دیواریں چیرتے ہوئے منکر نکیر آئیں گے، جھڑک کر بٹھائیں گے، سوال کریں گے، سوال کے جوابات میں دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، ایک کتنی تشویش کی باتیں ہیں. تو موت ایک ایسی یاد ہے، موت ایک ایسا درس ہے، موت ایک ایسا سبق ہے کہ جسے یاد رکھنے والا یہ غفلت سے جاگتا ہے، کیونکہ اس کو مرنا ہے نا. اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے. تو موت آنی ہے، اور جو کچھ ہے اس پر اترانا بیکار ہے. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مدنی پھول ہمیں ملا ہے کہ موت ساری چیزیں لے جائے گی، لذتیں جو بھی ہے نا اس وقت دنیا کی ہمارے پاس، عیش فرحت، یہ جو بھی دنیاوی لذتیں جس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، ناجائز کام بھی کرتا ہے حرام کام بھی کرتا ہے، اپنے لیے آسائش زیبائش اور اپنے لیے سب کچھ جمع کرنے کی، لیکن یہ سب ختم ہو جائے گا جب آنکھ بند ہوگی. ساری لذتیں آنکھ کھلی ہونے تک ہے، بہت زیادہ کرے بھی تو آنکھ کھلی ہونے تک ہی ہے، اور آنکھ بند کب ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، ہم بالکل نہیں جانتے. ہمارا حال کب تبدیل ہو جائے ہم نہیں جانتے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، مدنی چنل کے ناظرین، سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بابرکت اور مبارک شب کی نسبت سے ان کا فرمان اور اس زمان میں کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ایک نیکی کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. ہم لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وقتی طور پر تھوڑا سا فیلنگ بھی ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے یار ٹھیک ہے یار نہیں کریں گے، وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں کے وہیں ہم پہنچ جاتے ہیں. تو ایک کاش ہماری طبیعت میں مثبت ٹھہراؤ آ جائے کہ ہم بات کو جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے میں استقامت نصیب ہو جائے. پھر مطلب کہ چینل ابھی دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ شیطان تو لگا نا، تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوتا رہے گا یا تھوڑا گھماؤ تو گھماتے گھماتے کوئی موسیقی آ گئی، کوئی مطلب کہ ناچ گانا آ گیا، کوئی اسی بے حیائی کی چیز آ گئی، اب اس پر ٹھہراؤ ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس ٹی وی میں جتنا شر ہے اس کے بچا کر رکھے. الحمدللہ مدنی چینل ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نیکی کی دعوت سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں, اپنی طبیعت میں ہی ہم کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کا لذت حاصل کریں, ہمیں مزہ آئے, ہم بور نہ ہو جائیں. کوئی پیسے گنتے گنتے بور ہوتا ہے کیا؟ کماتے کماتے ہی بور ہوتا ہے, ان چیزوں سے کبھی کوئی بور نہیں ہوتا. تو آخر نیکی کی دعوت سننے سے ہم کیوں بور ہو جاتے ہیں؟ معاذ اللہ بیان و نعتیں سننے سے کیوں بور ہو جاتے ہیں؟ آخر ہماری طبیعت اس طرف کیوں جاتی ہے؟ ہمارا ذہن کیوں اس طرف چلا جاتا ہے جس کا پر جانے کی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے؟ تو اپنی طبیعت میں مدنی تبدیلی لانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عزوجل یہ ماحول ہماری طبیعتوں میں تبدیلی لائے گا, ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہے یہ ماحول, اور کئی شر سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ماحول ہمیں بچائے گا. تو آپ تمام اسلامی بھائی اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہم سب مدنی انعامات کے کاش ہم سب عامل بن جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے, علم دین سیکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے, موت کی باتیں سننے اور اس کی تیاری کرنے کی کاش ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ جو آیت کریمہ بیان ہوئی فکان قاب قوسین او ادنا, تو اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے. یہ کون کون سی آیت پڑھو؟ یہ پڑھا تو وہ پیچھے ذہن چلا گیا. ثم دنا فتدلا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر خوب اتر آیا. فکان قاب قوسین او ادنا, تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. فاوحا الى عبده ما اوحا, اور اللہ ہی کا ہے. اے صفائی ہوں گیا, اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. شریف کے اندر ہمارا الحمدللہ عزوجل شب معراج کی گویا یوں سمجھیے کہ ہماری یہیں سے ابھی اس کے سلسلے, اس کی تیاریاں اور ان کے مدنی پھول بھی ملنا شروع ہو گئے. انتظار ہوتا ہے پورا سال, تو رمضان کی برکتیں, پھر ایک آتا ہے وہ اپنا مولود کی گھری ہے چلو آمنا کے گھر پر, اس شعر کو سننے کے لیے گویا کہ وہ اس گھری پر شعر کو سننے کے لیے کان ترستے ہیں. مولود کی گھری ہے چلو آمنا کے گھر پر, اور ساتھ ہو امیر سنت, اور ایک یہ آتی ہے رات جب عاشقاں نے معراج جھوم جھوم کر پکارتے ہیں شاہ دولا بنا آج کی رات. کیوں نہ پکاریں, کیوں نہ جھومیں کہ ہمارے نبی کو ہمارے رب کریم نے معراج عطا فرمائی تھی. تو یہ سورہ نجم کی آپ پڑھتے رہے انشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان, تو بہت لطف دوبالا ہو جائے گا. یہ اور دوسرا ہے نا, یہ اب یہ آیت کریمہ ہے, سارا اسی کا بیان چل رہا ہے. 70ویں آیت میں نا, ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑی. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا, رب کریم کو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا والے صلاۃ السلام پر تجلی ہوئی, تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا سلام کا, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کہ ایک تجلی پڑی اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو کس کو دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک تجلی بھری اور موسیٰ کلیم اللہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا. پارا کون سا ہے؟ 27 پارا سورہ نجم کی آیت نمبر 17 کو اگر آپ پڑھیں تو سر کی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم میں دیدار کیا اور اس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑی. سبحان وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان بولتے تھے وہاں فلک پر یا زمین رب کی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے انوار ہنستے آتے انوار کو باقی ادھر سے انوار ہنستے ہنستے آتے تھے کیونکہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں معراج تھی نا سب سجا ہوا ہے اور کیوں نہ سجا نہ کیوں آرائش ہے کہتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں تو یہ تو معراج تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو لا مکان کی سیر کرانی تھی اور اپنا جلوہ دکھانا تھا. تو کیسا سما ہوگا کہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے انوار ہنستے آتے انوار ہنس ہنس کے آ رہے تھے. انوار جو تھے نا خود انوار انوار یہ نور کی جمع ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا انوار یہ نور کی جمع ہے. ادھر سے انوار ہنس کے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سولا سبر کے نکھرا حجر کے سجدے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤں کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے نغمہِ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آیا خان پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں پڑتے ہیں. ستھری شاعری ہے میرے آقا اعلی حضرت کی کتنی ستھری. اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھے تو یہ جھوما میزاب زر کا جھومر. اب یہ کعبہ معظمہ پر آپ دیکھیے کہ میزاب رحمت ہے جس سے کہ وہ نہیں سر پر وہ لگا ہوا ہوتا ہے جھومر. ہاں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا وہ جمعہ میزاب زر کا جھومر آپ دیکھیں میزاب رحمت کے نیچے تھا چھوٹی چھوٹی ایک چیز ہے جو لکھو وہ ایسی خوبصورت لگ رہی ہے. آگے کیا ہے کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر آگے پھہار برسی. اب وہاں سے تصور کرو کہ وہاں سے قطرے گر رہے ہیں. پھہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے. وہاں سے بالکل وہ موتی جیسا گر رہا کہاں گر رہا ہے حتیم کی گود میں گرے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تدی موتی چوٹی وہ ناز و تمکی سبا سے سبزے میں لہریں آئیں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے. ہم اس طرح سمجھے کہ آپ کے یہاں شادی ہے شادی. ارے کون سا کونا ہے گھر کا جو سجاتے نہیں ہو, چھتے گلیاں اور رنگ نیا کرا دو, یہ کرا دو, فرنیچر تبدیل کر دو, یہ تو سب نیا کر دو, سب نیا کر دو. یہ کیا شادی ہے, شادی تو کیا نہیں سجاتے. تو اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کا وقت تھا تو زمین و آسمان کیسے نور بار سج دج رونق یہ وہ بس تھا. بس وہ اعلی حضرت کا ہے نا شعر جو ہم بھی وہاں ہوتے, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. پرانا پردا مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم میں تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادل تھے. غبار بن کر نثار جاؤں گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جان پر دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو چھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. ہم کیوں نہ کہیں اس دن شاہ دولہ بنا میرے آقا کو معراج نصیب ہوئی اس دن الحمد للہ. اور جشن ہے یہ, تو جشن معراج ہے انشاءاللہ. اور یہ جشن معراج ساری دنیا میں دھوم دھام سے منایا جائے گا انشاءاللہ. کیوں نہ منائے. الحمد للہ عزوجل اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کو اللہ تعالی نے اپنا دیدار کرایا. یہ وہ معجزہ ہے میرے آقا کا جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار. یہ وہ اللہ عزوجل نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو معجزہ عطا فرمایا. اور جس کی عقل میں نہیں آیا تو معجزہ تو ویسے عقل میں کہا تھا نہیں آیا تو تم عقل کے گورے دوڑا. وہ اعلی حضرت نے اس میں بھی گمان نقطہ کے گمان انکا کے جھوٹے کمان انکا کے جھوٹے نقطوں تم ابل کے آخر کے پھیر میں ہو کہ کون. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے. ساری منطق کی بحث کی میرے آقا اعلی حضرت نے. اب ہم منطق پڑھو تو یہ پورے مطلب کہ یہ عقل میں آنے میں تو ضرورت کیا ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی. اپنے جذبے کو اپنے جذبے اپنی عقل کو اور اپنے احساسات کو اس برا کے پیچھے لگا دو جو میرے آقا کو معراج پہ لے گیا تھا انشاءاللہ عزوجل. خوب خوب دھوم دھام سے جشن معراج منائیں گے. ہم دعوت اسلامی کے تحت تو الحمدللہ ملک بیرون ملک جگہ جگہ معراج کے جشن ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں بھی جشن معراج کی بہاریں ہوں گی اور مطلب مغرب کے بعد سے انشاءاللہ مدنی چینل پر جشن معراج کے سلسلے شروع ہوں گے انشاءاللہ، رونق ہی رونق ہوگی. اور پھر انشاءاللہ وقت آئے گا اجتماع ذکر و نعت کا، اس کا اعلان بھی وقت کا ہو جائے گا مدنی چینل پر اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ عز و جل. تو ابھی ایسا لگتا تھا کہ ابھی پورا کلام ہو جائے نا معراج کا، انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ شب معراج کو سنیں گے، پھر اس دن باپا کا کلام بھی پڑھیں گے. اس کی یوں سمجھیے کہ اس کو آسان کر کے اس کی شرح بیان کی ہے امیل سنت نے اپنے کلام میں. وہ اے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک، رکنے کا جی نہیں چاہتا سبھی بھائی. یہ جب چل رہا ہوتا ہے نا تو بس یہ بس آپ خود محسوس کرے، بس آنکھ بند کرے تو اپنے بھی اڑتے چلے جا رہے ہیں. اور غلمہ خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک جھوم ہے عرش اعظم پر، ایک جھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. جبریل براق سجا کر کے پھر دوست پری سے سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، یہ جنت سے آیا تھا. وہ باراتی کون تھے؟ فرشتے باراتی تھے. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں، جنت کی سواری لینے آئے تھے جبریل امین علیہ السلام، باراتی فرشتے، اور میرے آقا معراج کے دولہا بنے. مرحبا مرحبا مرحبا سنت نے اس میں جو مکتے میں جو اپنا عشق محبت کیا نہیں ہے، پڑھ دو. معراج کی شب تو یاد رکھا آئے. پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سبحان اللہ. اب بات اتنی معراج کی چل رہی ہے آئی صاحب, بات معراج کی چل رہی ہے اتنی مطلب اب جھوم ہی جھوم رہے, سارے اشاک جھوم رہے ہیں, تو پھر وہ آراز کا کلام سنا دینا چمک تو سے پاتے ہیں سب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے ہو جانے جل جانے والے. دے چمن کانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے مدینے جانے والا معراج آئے ہی نہیں ہے, کسی خوشیاں ہو رہے ہیں ابھی معراج کے دن تو ابھی آئیں گے, 27 رجب اب آئے گی اور جی چاہتا جلدی آ جائے کہ آقا کی معراج کا جشن منائیں گے انشاءاللہ. تو آج سے نیت کر لو, وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک نماز ہی نہیں ہے کہ جشن معراج آنے والا ہے, دیکھیں استقبال کی تیاری پہلے ہوتی ہے, مہمان کے آنے کے بعد استقبال کی تیاری نہیں ہوتی, استقبال کی تیاری تو پہلے ہوتی ہے. بھائی آپ کپڑے اگر سلوائیں گے نئے تو کب سلوائیں گے, ابھی سلوائیں گے نا کہ 27 کے بعد دیں گے یا 27 میں دیں گے, تو تیاری ہمیشہ پہلے ہوتی ہے. تو نیت کر لیں کہ آقا کا جشن معراج قریب آ رہا ہے, اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور آقا کی اس جشن معراج کی خوشی میں میں داڑھی رکھ لوں گا. ان کی داڑھیاں نہیں ہے, یہ نیت کہہ لیں کہ انشاءاللہ اب میں داڑھی رکھوں گا اور پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور جن کی کم ہے کترواتے ہیں کینچی سے یا مشین سے تو وہ نیت کہہ لیں انشاءاللہ اب کتروائیں گے بھی نہیں, پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور جو آج تک کٹوائی یا کتروائی اس کی توبہ بھی کر لیں, ماں باپ کو بھی راضی کر لیں, حقوق العباد کی بجا آوری کی بھی صورت ہم پیدا کریں, حق تلفی اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کی بھی تلافی کریں کہ وہ حق تلف نہ ہو. الغرض ہمارا انداز وہ واقعی حقیقی عاشقوں والا ہونا چاہیے, اور ہم ہر اس مبارک ایام کو اپنی آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنایا کریں کہ یہ دن آ رہے ہیں تو ہم یہ اپنے آپ کو سنوار ہیں, یہ دن آ رہے ہیں تو یوں اپنے آپ کو سنوار ہیں. انشاءاللہ اس سے خوب برکتیں نصیب ہوں گی. کل پیر شریف ہے تو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کہ ایصال ثواب کی بھی نیت کر لیں, پیر شریف کے سنت کی بھی نیت کر لیں, اور رجب المرجب کی بھی نیت کر کے روزہ رکھ لیں. تو انشاءاللہ عزوجل سحری بھی کیجئے گا اور روزہ بھی رکھیے گا. اور کل مناجات افطار ہے, کل شام کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے مناجات افطار ہوتی ہے, افطار تلاوت ہوتی ہے, الحمدللہ مناجات و نعتیں پڑھی جاتی ہیں, نیکی کی دعوت ہوتی ہے, اور عاشقان رسول رو رو کر دعا کرتے ہیں. رمضان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, یاد ہے رمضان ہے. ابھی میں مدنی چینل پہ پٹی دیکھ رہا تھا کہ یہ مناجات افطار اور یہ سب دیکھ کر ہمیں رجب کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں غور کر رہا تھا یہ مدنی چینل ہے کیا ہے, یہ گھر بیٹھے روزے رکھوا رہا ہے, یہ بالکل وہ برقی مبلغ بن گیا ہے, الیکٹرانک مبلغ, وہ بالکل گھر میں جا جا کر داڑھی رکھوا رہا ہے, امام بنوا رہا ہے, نماز ہی بنا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. اور جس انداز سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے, شرعی رہنمائیاں لے لے کر گناہ سے بچ کر کہ نہ اس میں بے پردہ عورت آئے, نہ اس میں موسیقی آئے, کوئی ایسی چیز نہ آئے, اور بس یہ چلتا رہے, ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اس میں اشتہار نہ دیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کے بغیر اشتہار کے چلائیں. تاثرات بھی آتے ہیں تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ آپ بغیر اشتہار کے چینل کیسے چلاتے ہو, تو چلاتے کیسے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات داخل فرما دیتا ہے کہ یہ ہمارے مدنی چینل کے لیے اور مدنی کاموں کے لیے ہمیں عطیات دیتے ہیں. الحمدللہ یو کے یورپ کے اندر چل ہی رہا ہے, روز کے 6 لاکھ روپے خرچے مدنی چینل کر ہی رہا ہے, لیکن اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے. اس کے روز کے 6 لاکھ روپے کے اخراجات اپنی جگہ پر, آج 6 لاکھ ہیں کل 8 لاکھ ہو جائیں گے, یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 کے 5 ہو جائیں گے. ابھی امریکہ میں بذریعہ سیٹلائٹ ہم نہیں ہیں, کوششیں جاری ہیں. آج سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد میں اجتماع ذکر و نعت عاشقان رسول جمع ہیں, مدنی چینل پہ کتنے ہوں گے, دعا کر دو رمضان سے پہلے پہلے امریکہ میں مدنی چینل سیٹلائٹ پر آن ہو جائے, شروع ہو جائے, غیبی مدد ہو جائے, جو رکاوٹیں وغیرہ آئیں وہ سب دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو بھی خوب خوب رمضان میں مدنی چینل کی برکتیں نصیب ہوں گی. امریکہ چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا, آپ کے سامنے امریکہ ہے, تو وہاں بھی مطلب نیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں, نیٹ بہت وہاں, جیسے اپنے ٹی وی دیکھتے تو وہاں اتنا نیٹ کی وہاں سپیڈ زیادہ ہے, مگر سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھنے کی بات ہی اور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل تو وہاں جب شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ مسجد لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات بڑھ جائیں گے. پھر ہر آئے دن یہ الیکٹرانک میڈیا اپنے اندر ٹیکنالوجی رکھتی ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیجئے, آج آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے نا, یہ تھوڑے عرصے پہلے یہ والا ٹی وی نہیں تھا, اور ابھی بھی جو ٹی وی ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ یار وہ جو دوسرا ہے نا وہ لے لے ہوئے. تو جب آپ کا ٹی وی بدلتا رہتا ہے تو خود ٹی وی کے اندر آنے والی چیزیں کتنی تیزی سے بدلتی ہوں گی. تو اس کے آئے دن کیمروں کے وہ انداز بدل جاتے ہیں, تو اس کے وہ اکوپمنٹ الیکٹرانک اکوپمنٹ, اور پھر وہ سارے لوکل نہیں ہیں, منگوانے بھی پڑتے ہیں, تو مہنگائی آپ کے سامنے. تو یہی عرض کر رہا کہ 6 لاکھ آج ہے, کل یہ 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 12 ہوں گے, وہ معافی مشکل انشاءاللہ. مل رہا ہے ملتا رہے گا, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. آپ دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو دل کھول کر دیں, ہم بھی انشاءاللہ عزوجل اس کو اس کے تمام جائز مقاصد میں, دینی مقاصد میں انشاءاللہ اس کو خرچ کریں گے. اور میں تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہ تو بھی خرچے کم ہیں ہمارے. آئیے ہمارے یہ جتنے یہ نعت خواں بیٹھے ہیں یا مبلغ جو آتے ہیں کو پیسے تھوڑی لیتے ہیں, الحمدللہ یہ جو آ کر یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ مارا ماری کر کے لائنیں لگا لگا کے بےچارے اندر آتے ہیں اتنی تکلیفوں سے. تو یہ ہمارے الحمدللہ اس طرح کے فی الحال اخراجات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص و استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حب جا سے بھی بچائے, کیونکہ دائرے کے کیمرے کے سامنے آنا یہ بھی ایک ہے. شہرت خود دولت سے غالب, شہرت دولت پر غالب ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شہرت اور دولت ان دونوں میں سے کس کی طلب اور طلب زیادہ ہوتی ہے اور کون زیادہ افیکٹیو اور اٹریکٹیو ہے, اس پر کلام کرتے امام غزالی نے شہرت کی طلب کو دولت پر غالب کیا ہے. کہ دولت کی, کیونکہ ہر دولت مند مشہور نہیں ہوتا, دولت مند کو مشہور ہونا مشکل ہوتا ہے, لیکن مشہور آدمی کو دولت مند بننا مشکل نہیں ہوتا. اس کے لیے مال و دولت آگے پیچھے آتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ میں بھی بول رہا ہوں, ہمارے پاس کیمرہ تو ہے ہی سامنے, ٹی وی پر آ ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا سوال کرتے ہیں, اللہ مخلص بنائے اور ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں گناہ سے بچائے. کہ ایک ہے اس میں بھی آزمائش کہ نہ جانے سن کر کتنے لوگ درست راہ پر آ جائیں اور سنانے والا اپنی روش تبدیل نہ کرے اور وہ اپنی جگہ پر مطلب کہ بے عملی کی وادیوں میں بھٹکتا رہے. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو آپ تمام متنی چینل کے ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو اب بھی متنی چینل پر ہوگی اور وہ ابھی انتظار کر رہی ہوگی کہ ابھی جلدی جلدی منقبت ہوگی, صلوات و سلام ہوں گے. اب ہم کہے تو نہیں ہیں لیکن کنڈے اور کھیر پوری دیکھ تو لیں, عاشقان رسول کھاتے کیسے, اب دیکھو کھاتے کیسے ہیں, یہ غور کرنا, یہ دیکھنے کے لیے بھی ایک تعداد ہوگی ٹی وی پر انشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ دیکھیں گے, یہ سنت کے مطابق کھائیں گے. کھانے سے پہلے اچھی اچھی ہم نیتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں, اور نیاز کا تو ویسے ہی احترام ہوتا ہے. ہم نسبت ہو گئے نا ان کو, اب اس یہ کھیر پوری ویسے ہی مارکیٹوں میں مل جاتی ہیں, لیکن اب اس کو نسبت ہو گئی, یہ نیاز ہے, ثواب کے لیے رکھا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ عاشق رسول کھائیں گے اور پھر اسے ثواب ہوگا, اور یہ ثواب ہم ان کی بارگاہ میں اس سال کرتے ہیں. تو اب اس کا کوئی پوری کا دانا یا کھیر وغیرہ کوئی چیز نیچے نہ گرے, اس کا اہتمام کیجئے گا. سنت کے مطابق ایک پاؤں الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کر کھانا ہے. انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ آپ کو پیش کریں گے. میں نے بھی کہا کہ ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے بیان کر دو, کرے کرے پتہ نہیں پھر صحیح سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. تو انشاءاللہ جب ہلکے بنا لیں گے نا, سات سات اسلامی بھائیوں کے ہلکے بنائیں گے. کتنے؟ چل مدینہ کے حروف کتنے؟ بسم اللہ کے حروف کتنے؟ سات. المدینہ کے حروف بھی بسم اللہ نہیں حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل جو ہے نا وہ 19 ہیں, یہ بسم اللہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں, بسم اللہ کے حروف ساتھ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں, تو میں نے یہی کہا تھا بسم اللہ کے حروف ساتھ ہیں. آمین. تو انشاءاللہ تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھائیں گے نا, بھوک سے کم کون کھائے گا, اب پوری پوری ہوتی ہے ایسا نہیں تبرک ہے, تو تبرک تو ویسے ہی کم کھایا جاتا ہے, برکت کے لیے لیا جائے گا. تو اپنے پیٹ اور معدے کا بھی خیال رکھیے گا, اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کھانا بھوک سے کم کھانا چاہیے, معدے کے اندر اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ کھانے کو ہضم کرے, اس کے اندر موومنٹ چلتی رہے. تو انشاءاللہ عزوجل اس کی صحت بھی ملے گی, روحانی صحت بھی ملے گی, روحانی قوت بھی لیں جسمانی قوت بھی لیں. تو آپ ہلکا لگا لیں گے نا ساتھ اسلامی بھائیوں کا, تو انشاءاللہ اسلامی بھائی آپ کو خود آ کر, یہی ہے نا ترکی مدینہ, تھال آپ لوگ رکھ دیں گے نا انشاءاللہ. یہ نہیں ابھی نہیں, ابھی تو صلاۃ و سلام ہوگا, منقبت ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد ابھی اس کو آنکھوں سے اجھل کر دو. استغفر اللہ, کہاں کہاں نہیں لگانا چاہیے, سنت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسکرانا ثابت ہے, یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے. راوی یہاں تک کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلنے لگی. تبھی تو ہم کہتے ہیں نور والے. تو مسکرانا چاہیے نا, کہکا نہیں, کہکا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ ابھی ہم مسجد میں نہیں ہے, مسجد میں تو ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے, تو مسجد کا تو ادب, ہم یہ مسجد میں نہیں ہے, مسجد سے مولی کی فنائی مسجد ہے, لیکن اس کے بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو مسجد کے احکام میں آتے ہیں. تو یہ کہکا نہیں لگانا چاہیے, مسکرانا چاہیے, اور مسکراتے رہیں. ہاں, امیر سنت کو مجھے یاد ہے جب امیر سنت یا ملاقات فرماتے تھے, لائن لگتی تھی, کاش وہ دور پھر آ جائے, کئیوں کی بگڑیاں بنتی تھی اس میں. آپ کے سامنے جو پوزیشن ہے تو وہ لائن لگتی تھی, رات رات بھر ملاقات ہوتی تھی, عشاء پڑھ کے اسلام بھائی ملاقات شروع ہوتی تھی اور سحری تک لائن ختم نہیں ہوتی تھی, ٹوکن تقسیم ہوتے تھے اور یہاں عصر میں لوگ آ جاتے تھے ٹوکن لینے کے لیے, عشاء کے بعد ملاقات, عصر میں لوگ ٹوکن لینے آتے تھے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ امیر سنت کے مسکرانے کا انداز ایسا ہوتا تھا میٹھے اسلام بھائیو, کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں یہاں جو ہے نا یہ باچیں درد ہو جاتا تھا, تکلیف ہوتی لیکن میں مسکراتا رہتا تھا, کیونکہ آنے والا کتنے دور سے آیا, لائن میں لگ کر ملاقات کی, اب اپنے مسکرا کر کم از کم اسے دو مسکراہٹ ہی دے دیں, کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو مسکراتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ, ایک پرجوش انداز ملتے, بعض اسلام میں ملتے ہیں ایسے یوں ہاتھ ملاتے تھے, اپنے کو لگتا ہے کہ یار ہلکا پھلکا ہاتھ ملا رہے, ہمیشہ گرم جوشی سے ملا کر, ایسا بھی گرم جوشی نہ کرے اس کا بازو کھینچ لے, نارمل جانتے ہو کہ کلائی اتار دیں گے, اس کا کاندھا اتار دیں گے, اور یوں مطلب کہ ایسا نہیں, ایک پور جوش انداز ہوتا ہے ملتا ہے, اگلے کو لگے گا یار میں اس سے ملا ہوں تو اس کو خوشی ہو رہی ہے, یہ بھی خوش ہو کر اس سے ملنا رسمی ملاقات نہیں ہو, بعض کو یہ پتہ بھی ہے لیکن ان کا ملاقات اور ہاتھ ملانے کا انداز تبدیل نہیں ہوتا. یہ ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ جیسے یہاں اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں جانتا ہوں ان میں سے بعض کو بھی, آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جیسے یہاں کوئی اسلام میں بیٹھے ہوئے, اب میں جانتا ہوں کہ یار یہ بہت ہلکا ہاتھ ملا, مطلب یہ وہ انداز نہیں ہے ملاقات کا ان کا جیسا کہ امیر سنت بیان کرتے ہیں, مگر سننے کے بعد بھی جب بھی ملاقات کریں گے وہی ان کا وہ ہلکا پھلکا انداز ہوگا, ٹھیک ہے مزاج ایسا بےچارے کا. تو تھوڑا سا گرم جوشی کے ساتھ ملے گا اگلے کو مزہ لگے گا. وہ لو میرے ملاقات میں اگلا نوٹس لے رہا ہے, اس کو اچھا لگ رہا ہے میرے سے ملا, مسکرانا ہے, کیسے ہیں ماشاء اللہ. اگر کہے کہ دعا کر دیجیے, دعا بھی کر دیجیے. ہمارے استاد صاحب کہتے تھے جب تمہیں کو دعا کے لے کے نا کر دیا کرو تمہارا کیا جائے گا, نہیں نہیں آپ دعا کیجئے تو اس سے بھی دعا کروائیے, آپ بھی کر دیجئے کیا جائے گا, قبول تو رب نے کرنا ہے نا. کہے کہ دعا کر دیجئے, اللہ ہماری مغفرت فرمائے, اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. جب بھی کوئی کہے دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے, آپ کا کیا جائے گا. دعا بھی تو عبادت ہے, وہ عبادت ہی کا تو کہہ رہا ہے آپ کو, دعا کر دیجئے, دو جملے کہہ دیجئے. کیا جب قبولیت کا مقام ہو, اللہ ہماری قبولیت کا وقت ہو, مقام بھی ہوتا ہے قبولیت کا. ماشاءاللہ فیضان مدینہ یہ قبولیت کے مقاموں میں ایک مقام ہے, میرا حسن ظن ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اجتماع میں آتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں الحمدللہ شہزاد امیر سنت ملاقات بھی کرتے ہیں, یہاں جہاں میں اس وقت ہمارے اسلام بھائی یہاں کا جن سے ملتے ہیں تو شخصیت بھی, مقام بھی اور وقت بھی, یہ سب ایسے جمع ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں ایک اسلام بھائی کے تاثرات میں نے مدنی چینل پر دیکھے کہ 20 سال سے میں بیمار تھا اور جب سے میری یہ شہزادے سے ملاقات شروع ہوئی ہے میری بیماری ختم ہو گئی ہے. میں نے بہت علاج کیا, بیماری ختم نہیں ہوتی تھی. تو شہزادہ کس کا ہے؟ میرا امیر علیہ سنت کا. تو کر دیا کریں, ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کی طرف میں اور برکت عطا فرمائے. منقبت سنیں غوث پاک کی. اسیروں کی مشکل کشاغ سے آزم, فقیروں کے حاجت روا سیوا سے آزم. حسن اپنے دل کی الحبیب. الحمدللہ ہمارے طریقے کار میں یہ رہا ہے اور بزرگوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ملت سنت نے بھی کیا کہ جو نیاز ہوتی ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے, پھر الحمدللہ فاتحہ ہوتا ہے, ایصال ثواب ہوتا ہے, تو انشاءاللہ بھی فاتحہ بھی ہوگا اور ایصال ثواب بھی کریں گے. اس سے پہلے آئیے غیبت کا نعرہ سنتے ہیں. غیبت کی کتاب لانے جائیں گے, ہم تو نہ غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے جوش چکل خور چکل, محبتوں کے جوش چکل خور چکل, کفل مدینہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, تو کے خلاف جنگ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے. صلوا على الحبيب توبوا الى الله, صلوا على الحبيب. ان شاء الله عز وجل ابھی فاتحہ ہوگا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقی رے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق سابق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق سابق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق سابق الاسلام کر بے وزب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے بے مذہب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے دے خود سری بہر معروف و سری معروف دے دے خود سری جند حق میں جن جنید با شفا کے واسطے میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک شارخ اب دیواہ تیری یاد واسطے کل پل کا صدقہ کر غم کو پڑھا دے حسن و راج کل حسن پر پوچھی دے سادے سادے واسطے قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسبیاء کے واسطے نظر عبی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے شافیزا کے واسطے عرفان و علو حمد و حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم حج پر نار غم گلزار کر بیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمع شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرحمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہوں برکات دے برکات سے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے پیر حق عشق عشقی ان تما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر دل سے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم میں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے